Tres llargues voltes per d'aquesta ciutat podrida arriben una hora tard o una hora puntual, depèn de com tu vulguis veure, depèn de quina hora vulguis que sigui. L'assemblea de Magares. Immersos en un caos vital sense precedents, els despojos restants dels Majares esquitxen l'estudi de contrabanda. Los Majares dan un especial saludo a los pulperos que han usurpado nuestras personalidades durante una hora. Comencem. Contrabanda. Radio Lliure. Sintonic. Ratafia. 91.4. Bona tarda, contrabandistes. Per fi estem aquí, ja hem arribat. Els Majares s'han casat, un altre cop. Hem fet rècord, eh? Hem fet rècord d'arribar tard. Una hora i 5 minuts. Bueno, comptant els dies que no ens hem presentat, que són pocs, en aquests 11 anys d'història, mitja vida, de matrimoni feliç que tenim, que bueno, hem passat de tots colors, sí, no? Però bueno. Bueno, Majares, avui, el programa d'avui, com sabeu, ve a ser una mena de ressaca col·lectiva de la celebració radiofònica i festiva que vam fer el divendres aquest passat, dia 25, i abans que rei de començar a disparar el dia d'avui pues, quatre tonteries, agrair als pulperos que han estat aquí complint durant una hora. El golpe estado más corto... Bueno, no. Bueno, a la italiana, o sea, un golpe de estado a la italiana. Y han estado ahí cumpliendo y aplicando los conocimientos técnicos que esta santa casa. Y bueno, y han explicado la festa, potser no tornem a explicar una miqueta, però si no, ho deixarem aquí. Chao. Bueno, pues passem a presentar els invitados. Sí. Eduardo Mastigues, el control de sonido. El control és un decir. És un, el descontrol de sonido. El descontrol de sonido. Sí. Està un sabidor Ernesto Chamajara... Bueno, sin adjetivos avui. I tenim aquí dos invitats que han vingut diverses vegades, que es presentin ells solets, perquè ja aquí cada un no sé lo que seis. Jo primer, unes torres primer. Sí. La Marta, la Cati Whisky, la Marta Espectra, jo com Marta, com vulgueu. Jo com Marta està bé, eh? Més whisky que Cati, eh? M'agrada més jo com Marta. O Cati Whisky, no sé, Cati Whisky també està bé. Cati Whisky tot s'apunta bé. Bueno, pues allà trieu. I aquest altre home, aquesta veu de Papa Jules, on està? Que no pas la Moritz. Avui sóc Marc Espectre. Avui Marc Espectre, a seques. I tenim una altra invitada que feia temps que havia de venir, que ens fa molta il·lusió que estigui aquí. La que espero que ens entengui bé si li parlem en català. Ja, sóc la Sara. Ah, mira, fins i tot el parles també. Pues la Sara, que va ser una de les invitades que la setmana passada nos dejó plantados, que no passa nada, però fue com un plantón colectivo de toda la gente italiana que queríamos invitar, sobre no fuiste la única, en verdad. Queríamos celebrar el regreso del Cavalieri, ¿no? Es un golpe de estado italiano continuo este programa, en verdad. Pero bueno, ahí te tenemos y bueno, hemos llegado un poco tarde, nos disculpamos, los Majares, pero como hoy era un programa que en cierto modo viene a resumir estos 11 años de misión, no podía ser de otra forma que empezando así, ¿no? Y eso, sin más dilatación, Jo crec que últimament ja ens hem, o sigui, a través de la ràdio hem arribat a ser puntuals. Al començament eren bastant més impuntuals. Començàvem a molts dies a i quart i vint. Bueno, pensa i que hem anat ja retrasant. Fa molt temps que estem, hem anat retrasant a l'inici del programa any rere any, eh? Sí. Vam començar a la una, després a les dos, després a les cinc, després a les sis, i ja vam pensar, a les set serà impossible que arribem tant. I ni així. Ni així. Quan fem el programa el diumenge a les dos de la matinada, no? Ja veurem ara què passa. Bueno, Assemblea Majares, 11 anys de tonteries, Contrabanda FM, 91.4, Gin Tònic, Ratafia, en el dial de Barcelona, i a l'emissió per internet, www.contrabanda.org. Odiamos al Ramoncín, pero que esta canción es especial para hoy, ¿no? Sí, nos la autodedicamos y la dedicamos a la competencia del SGAE, que ahora nos comienza una mica a también a intentar sobornar y extorsionar para que els hi paguem diners, com ha estat durant anys fent l'SGAE, que com a ràdio lliure i com a emissora que per tant fica música, i com puede ser que le pase también a los locales que ponen música o hasta que hay música en directo, pues se ven víctimas de este tipo de clanes mafiosos. Se me ha sido la SGAE durante años, pero ahora hay otras asociaciones que teóricamente se autolegitiman para poder recaudar dinero por emitir canciones o por organizar conciertos en directo. Y bueno, estamos siendo víctimas de una nueva extorsión y por eso, pues, bueno, seguiremos ahí igualmente, ¿no? Bueno, pero eso en verdad no era más que un homenaje a nosotros, no un homenaje, una especie de autoflagelación, perquè els Majares segurament, bueno, no podrem canviar mai de forma de ser, i, o sí, intentarem fer-ho. No? Sí, jo... Com que era la festa de purgació i hem de purificar els nostres, jo a partir d'ara seré un sant o me volveré franjista, no sé, una de les dues coses. Un sant franjista seria lo ideal, no? Bueno, com que també els pulperos han estat explicant una miqueta ja una crònica més o menys més tarda de la nit de l'altre dia, jo crec que ens pertoca a nosaltres. Sí que tenim aquí dos invitats que van estar i esperem que disfrutessin de la nit, que bueno, si voleu fer algun comentari com a mínim de la part més musical, l'altra, bueno, també, si voleu. No l'havia vist mai en directe. No l'havia vist molt bé, però... No l'havia vist en directe, però bueno, va molt a molt. El rotllo així que porta, a més em recorda que també ha fet... Tu m'havies vist amb el tema de les bases i tal. Claro. És diferent, no sé, és guapo, m'hi agrada. Vindries a ser un deixeble, sense saber-ho, no? Sí, podria ser-ho. No, realment... Me n'havien parlat d'ella, Mira, aquest comentari que fas ara, mentre estic aquí obrint una cervesa, el comentari que fas ara el va fer molta gent la nit de divendres, que va acudir potser més perquè era una festa del programa o perquè és gent més del barri que coneix aquesta casa i tampoc sense conèixer molt el perroc, i es van sorprendre positivament perquè la verdad és un espectáculo total el que este personaje da y lleva muchos años tocant, un montón de años ahí pateando el escenario, pero nunca ha llegado a tener ese reconocimiento porque quizá tampoco lo ha buscado y ha creado lo que sí un grupo de afines y de groupies. I bueno, pues pendiente, nous aspectes hiperrockers. Hòstia, quan vulgueu, o quan puguem, o quan surti, quan sorgeixi. Sortirà, no? Un dia. Quan vulgueu. Ja ho veurem, ja ho veurem. De moment està presidint, en veritat, el nostre estudi 1, sense que pugueu veure, perquè mentre no fiquem una webcam aquí no sabeu les interioritats del programa. Però, bueno, la veritat és que des d'aquí també li agraïm a l'amic Perroquer, que va estar aquí un parell de setmanes i que, la veritat, que s'ho va currar, es va enrotllar bastant per tocar per aquest acte tan sentit per nosaltres i va poder oferir un bon espectacle. Ja sabeu, perroquer.com, si voleu escoltar la seva música i descarregar-vos tots els discos, que això està molt bé, penjar tota la seva discografia i alguna raresa i alguna entrevista en aquesta web, i ja el podeu escoltar i descarregar-vos sense cap problema, a més de veure algunes fotos i vídeos que són molt divertits en la línia Nous Espectres, això que a mi vas allà i el dia següent d'algun acte vandàlic d'aquests ja tens les fotos quasi, doncs pues igual. Pues jo he vist el perro que aquí fent palmes, podríem posar-lo un momentet, com un extracte, un recorregut per aquesta festa, fer un flashback, ja que teníem la càmera i va funcionar més o menys tot, el micro i tal, pues anem a sentir una miqueta d'aquesta nit tan especial. Sí, ja que la... Sí, sí, clar. El que se sent de fondo és ell, no? Però que ara surt, estic una miqueta surt ara. Ara em sembla que parlarà la Cecília, la nostra estimada Cecília. Un saludo, també. Que està estudiant molt i no ha vingut avui. Està purgant, també. En canvi, la sentirem, sí, està purgant, com tots. A veure què diu. A veure quina veu feia. Edu, li has dit al Santi? Santi li que pari, ja. Vale. Oye, Ernest, el tio más guay del mundo. Más guay o más gay has dit? Más guay, más gay del mundo. Ya está, Ceci. Nos abandonen. Este día será amigo de nuestra vida. A ver qué dice Ceci. Yo guardo això i estic amb Loreto aquí. Santi cap allà. Ernest, avisa. Suficiente para deciros a todos los de la radio que en verdad siento un vínculo importante, estoy muy ligada a vosotros y estoy muy contenta de todo lo que ha pasado y os quiero de corazón. Oye, que ella es tremenda, ¿Dónde eres? Ay, su padre cantaba flamenco. Ay, mi carrito. Su padre es guitarrista de folk catalán. Mi padre es de rock catalán. Vamos. Bueno, si voleu les palmes del Pet Rocker, mira la mierda. Jo no recordo aquest moment, per cert. Ja està, ja hem vist el Pet Rocker tocant les palmes. Ja, que li podem proposar a la Sara que en sus ciclos de cine animal ponga este vídeo. És que este vídeo és com un pensamiento de un borracho. És igual. Pensamiento de un borracho, el regreso. Pues encantada. Encantada. Tenéis que presentar el DVD. Porque no hacéis conciertos ahí en el bar, ¿no? Es que no tenemos la licencia para hacer conciertos. Eso nunca ha sido un problema. Bueno, en Barcelona ahora sí, parece que es un problema bastante importante. Sí, no tenemos la licencia, pero si queréis improvisar y hacer que os encontráis ahí y habéis empezado a tocar, bueno, eso se puede. Como es un delito que nos falta ese, ¿no? Bueno, pues se puede incluir en el Durum Tour, ¿no? Sí, en efecto, es una mica eso, ¿no? O se podría hacer una otra cosa, poner el vídeo en mudo y hacer la música en vivo. Como se hacía en el cinema mudo de los años 20. O sea, de fondo las imágenes. Sí, y vosotros hacéis las músicas en vivo y eso no sale como concierto. O sea, sería como proyección cinematográfica y podría ser la excusa para... O sea, un playback a la inversa. Ya. Backplay. Bueno, pero es esa, ¿no? Hombre, pues, ¿por qué no, no? Ya veremos, cuando ya hayamos cumplido condena, lo decidiremos. Bueno, pues hablaremos también con Sara, que nos explica algunas cositas interesantes. Claro. Pero bueno, la nit d'ahir, molt bé, també alguna referència a l'amic Sinship. Sí, a l'amic Sinship, que trajo el xip. La musiqueta, s'ho ha currat un montón, li donem les gràcies al Santi si ens està escoltant, i que estem molt contents que ha sigut la primera vegada que posava música així a més de 5 o 6 persones, no? En un sitio en abierto, formato, salint d'un cartel, no? I estava bastant content, la musiqueta jo crec que va ser bastant apropiada en el moment final de la festa i va donar que sigués bastant animada, perquè era això, sorollets així d'aquest rotllo 8-bit, d'aquests sonetes dels videojocs, una miqueta de techno, perquè qui volgués ballés, tot i que la majoria de gent tampoc és que ballés ja després, tot anava xerrant, fins les dues que ens vam anar cap a la platja, no? Sí, va, després de fer mil voltes i mil històries. Tot el que va passar a partir d'aquest moment ja és una altra història. Sí. Bueno, el cas és que és una festa doncs, per celebrar això i també per, en certa forma, ajudar a l'autogestió d'aquesta emissora, l'autopurgació, que ja sabeu que és un projecte autogestionat i autofinançat, com qualsevol ràdio lliure, i que en el que vosaltres sempre hi podeu anar participant, no només venint a emborratxar-vos i pagant entrades a les festes que muntem, sinó també col·laborant com a socis o comprant merchandise en qualsevol altra forma imaginativa. Exacte. Si voleu més informació, www.contrabanda.org. Y para acabar ya el turno así de agradecimientos y demás tonterías de la nit, también una fuerte abrazada a la gente de la Teixidora, que nos va a soportar ahí todas las nuestras tonterías y los nuestros retrasos. ¿Hem de posar la performance o no? Está grabada, ¿eh? Pues va. Home, si os ha de sentir. Venga, va, la posarem una estona. Pues eso, una muy fuerte abrazada a este centro social ocupado que porta menos de un año al Poble Nou, la Teixidora, que después os comentaremos algunas de las actividades que fan, aquest lloc tan maco e interesante. Venga. ¿Soy algo o no? Les Mahares, si algú defineix la seva essència, és aquesta eterna lluita del bé i el mal. Sí. Així que ara, anirem a buscar el nostre portador. Esperem abans, però un moment, que ens presentem. Us heu intuït? Ja, aquí, ja, ja. Bruti, bruti, balla. La reacció. Jo sabré sortir. Ese burrador és, us explicarà la història que va passar aquí de llunyana nit de febrer, gener potser, o un dret fantàstic des d'allà. El infierno. No està tant. Thank you. Com deia la Cati Whisky, això, si no subtitulem, fotut, eh? Pues subtitulem-ho. Bueno, ara surts tu vestit de diablet. Contextualitzem. Empaitant amb un carretó de la compra, amb el Rosco, que el Rosco es va quedar allà. Ah, merda. Ostres, i avui hem anat i no hem agafat, eh? Dos dies. Bueno, també un altre saludo a dos de les persones que també ens van ajudar a fer aquesta humillació, aquest acte públic, que van ser company de l'Eta Aleix, el Chepo, i la Mariona Escarlata O'Hara. Des d'aquí una forta abraçada, perquè també ens van ajudar i van voler també humillar-se en públic ells, cosa que sempre s'ha d'agrair, que no només siguem els majares. I bueno, ja que també la qualitat sembla que no és la perfecta ni la divina, pues acabarem la crònica de la festivitat d'ahir amb una cançó del Pet Rocker, perquè la veritat va anar desgranant algunes de les seves cançons més conegudes d'aquest gran disc Estrella de Ross i també de l'anterior, ai, del posterior Lonely More Only, i com li vam demanar, pues, va acabar amb aquest gran hit que és la versió de Las que los Pegamoides, Ni tu ni nadie. Pues vinga, anem a sentir-la, no? Exacte. S'ha equivocat. En aplastar mi ambición. Y sigue así y ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Desde la vía otra vez. Y no lo haré, y no lo haré. Solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que lo haré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Usted fue el culpable. No fui yo, ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Ni tú ni nadie puede cambiarme. ¿No? Ni los rollitos de primavera envenenados de esta noche. Déu-n'hi-do. Ja sabem que el pròxim cop que fem un sopar farem un menú més fàcil, com el dia de la boda, que era soja con arroz. Plastada. Mentre sona el Virulai o el Bon Cop de Falç així de fondo, perdona que et faci una pregunta. S'està gravant el programa d'avui? Sí, sí. Ah, és una impertinència, però... No, no, jo m'he recordat i tot. Per un moment he tingut dudes razonables. Bueno, avui tenim aquí també, diguem, un pan, com ja heu intuït, dels nous espectres. I, mira, farem la crònica del no concert d'ahir, no? Perquè no vau tocar. Exacte, no vau tocar ahir, però al final no. O és un nonsens. Què passó? Programa. Los hooligans del Splay reventaron el concierto justo antes, ¿no? Sí, ¿no? Podia, no, no, simplement que no podia, el baixista no podia venir, i ja està. Tan fàcil com això, vull dir, falta el baixista, no sé, la primera vegada, no? Podríem fer amb bases, però en un lloc gran jo he fet amb bases i és més complicat, perquè en un lloc petitet, pues, les bases encara sona, però un espai obert i tal, no m'acaba de convèncer com sona i no sé. De totes formes... Per optar per no fer-ho, perquè, no sé, per fer una cosa així mig-mig, pues... Millor fer-ho bé. Bueno, ens vam quedar sense poder escoltar la versió d'Splay Girls, que jo esperava que la toquéssiu dels Surf Invincibles, en aquell... I bueno, teniu programat algun altre concert en breu, no? Algun paiatur o... Està bastant parada la cosa. Ara el proper que tenim és el... més proper és el Tractur, però clar, això ja anem al juny, o sigui que... I un Durum Tour, no? El Dreamland, potser? Potser un Tour, el Dreamland... A veure si tu el Dreamland, perquè avui hem estat recorrent Poblenou i la Via Olímpica i hem intuït que estava per allà, sí, és possible? Sí, a la Via Olímpica. Tocat Marina. No, Marina, no, sí, crec que hi hem passat. I a veure si podem muntar això aviat i... Pues això, Durum Tour i Tractur. Fantàstic. Després podem fer alguns contactes perquè toqueu en algun bar d'escudellers així d'estranquis. O musiqueu una pel·lícula, no? Exacte. Algo farem. Què estàs remenant tu per allà? No, no, Tenim les tijeres. No, no, és que l'altre dia un noi brasileu em va passar una cançó que era pel Sant Jordi, que és Tots de Capadòcia, del Gilberto Gil, o un d'aquests, o de, no sé qui era ara mateix, i diu que estava molt bé i que la poséssim. Jo vaig dir, ah, doncs mira, enviem el link i la posarem a la ràdio per recordar que aquesta setmana m'he sigut... Expliqueu, però és algo molt bonic. Ha sigut el dia del llibre, bueno, de Sant Jordi, i la migdiada aquesta que se celebra aquí sempre, doncs, comprant llibres i regalant roses. Com que migdiada? Si ja està? No. No ho havia fet mai, no ho he dit en aquest sentit, he dit mig dia, o sigui, mig, i la diada, Sant Jordi, no? Ah, la diada. La diada, no? Sí. I bueno, contrabando vam sortir al carrer, vam estar tot el dia allà repartint graelles, que encara en tenim unes quantes, amb altallades, no?, per aquí. Però no només això. No només això, ens van fer un meravellós regal, que ara l'obrirem aquí públicament, no? Sí, ara amb la col·laboració dels nostres invitats llegirem extractes a l'azar, rotllo lectura del Quijote en el dia de Sant Jordi. I, bueno, bàsicament vam estar allà a les Rambles, al carrer, durant tot el dia, podent xerrar amb curiosos, amb persones que no coneixem, i també amb oients de la ràdio, perquè és un dia bonic, perquè és dels pocs que realment podem accedir a parlar amb molta gent diferent que escolta l'emissora, no? Perquè normalment, pues, a vegades podem contactar amb gent a través de festes majors, o guateques, que acostuma a ser un perfil de persones, pues, sempre molt més joves, o amb ganes de gresca de nit, bueno, potser més bala perdudes, i en canvi, pues, a la dia de Sant Jordi, a l'estat tot el dia, i ser potser una festivitat més familiar, ens dona l'oportunitat de conèixer gent molt diferent, que s'acosta i comenta, pues, bueno, la ràdio se sent malament per allà, són uns gilipolles, o ens agradeu molt, o qui sou, i és una cosa, la veritat, m'agrada molt, és un dia molt divertit, tot i que aquest any els Majares, per sort, ens hem retirat una mica i hem complert menys que altres anys, però, bueno, les noves generacions de contrabanda empujan i s'agradece. I, bueno, recordeu, pues, com el mateix que els dèiem a tota la gent que es venia a interessar pel projecte, pues, que Contrabanda FM és una emissora que està oberta a tots, a que pugueu participar de les formes que vulgueu, sigui fent programes, sigui col·laborant en altres programes ja existents, trucant, enviant qualsevol tipus de material que vulgueu radiar, o explicant-li a la veïna que existe. Qualquier forma és possible. A part de la web, contrabanda.org, hi ha una part de correus, que és el 748 del 080, part de correu 748-080 Barcelona. I després un telèfon que agrairíem que ens truquéssiu avui, perquè també és un dia que jo crec que necessitem que ens facin trucadetes i ens mimin una mica, no? Sí. El 93-37-7366. És esto. Bueno, què, trobaràs la cançó i així podrem con un fondo bonito fer lectura improvisada? Sí. És que... Bueno, el llibre... Ja, però ha tornat a sortir, no sé què ha passat. El llibre que tenim en qüestió és un regal també d'una persona que en certa forma és Majara, Majara Massalera, que de tant en tant venia aquí i també parlava per aquest micròfon, i doncs, ens ha ofert per Sant Jordi un llibre fantàstic, és Tu vida conjugal, amb el subtítol Vida sexual sana, de Hornstein, Faller i Streng. Jo no sé si són apodos, això, pseudònims, o de Faller i... Streng. Bueno, pues esto de la biblioteca pràctica del hogar, esa gran col·lecció de Daimon o Doraemon. Pues vamos a ver unos extractos mientras Alredo nos va a poner una música cualesquiera que sea de fondo. Sí, sí, sí, ya comienza. Fantástico. Más o menos. Sobreviviendo un inferno. Sí. Sí. Sería como... gracioso, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Es que esta es una de un grupo que es la versión que hace uno... unos raperos brasileños. A ver si sale. Seleccionarem de totes formes un, no sé si un, un, una pàgina a l'atzar us sembla o... oh mira, ja està, fantàstic. Dibujitos. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Jorge, sendo praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, inimigos tenham olhos e não me enxam, e nem mesmo imperamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar, se arrependem sem o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia, só por Jorge. Pues voy a leer un trozo de este libro Tu vida conyugal. Me gustaría mucho saber cuáles son los otros tomos de la biblioteca práctica del hogar, porque parece hecha muy bien. Aquí dice: el curso de la excitación sexual no sigue exactamente el mismo ritmo entre el hombre y la mujer. En el hombre la excitación es rápida, alcanza un punto máximo breve, bien definido y desaparece. En la mujer es mucho más lenta al principio y luego se prolonga, cediendo mucho, muy despacio. Para que el acto sexual sea perfecto, el hombre debe adaptarse a las características femeninas. La mujer necesita un curso preparatorio más largo que el hombre. La excitación previa necesaria tiene que ser más intensa que en él. Después del orgasmo, el hombre no debe, en ningún caso, y solo impulsado por satisfacciones egoístas, terminar de un modo brusco la no sexual. Y luego se vuelve romántico porque dice: en el acto sexual aparecen de manifiesto la perfecta compenetración de lo físico con lo espiritual, no existiendo, como ya hemos repetido, ningún otro momento en la vida del ser humano en que se logre un dominio mutuo tan intenso. Muy fantástico, parece que estuviésemos en sexofonía, ¿eh? Un poco. Bueno, creo que ha sido un poco una señal. ¿El qué? ¿El que se ha acabado? No, que se ha acabado. ¿Qué vos dijeron? ¿Coitus interruptus? Puede ser. No, que haya sido esa página, ¿no? Ah. Hablando de preliminares. Claro, claro. Y de estas cosas. Bueno, sí, es verdad, ¿eh? Os recomanem, aprofitem per un programa que està molt bé en aquesta emissora, que segurament sí. Us explicarà molt més cachondo que nosaltres, que això no en sabem, que es diu Sexofonia, que les vam tenir aquí quan van iniciar la seva andadura radiofònica, i que estan els dissabtes al vespre, un horari ja més nocturn i una miqueta més gamberro, que és a partir de les 11 del vespre i fins a les 12. És un programa molt recomanable. Compartim oients, i mai ho he entès, perquè hi ha oients que ens truquen, que els agrada molt. Us han dit que en moments més íntims, que potser Majares és més per moments de batalla, i en moments més íntims els hi ha d'escoltar Sexofonia. Bueno, la Sarita, nos estás buscando otro extracto, ¿no? Te ha gustado, ¿eh? Encantado. Hay un capítulo que se intitula Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Ahora lo voy a examinar. Al azar, que es lo que te gusta. Espera, lo perdí. Pues una musiqueta. Cuatro móviles del acto. Yo estoy feliz porque yo también toda su compañía. Yo estoy vestido con roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançará. Facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge. Contrabandistes, seguim aquí a l'Assemblea Majares amb aquest programa que hem fet avui una miqueta amb retras. Són les 8 menys 20. Ai, clar, és veritat. Anem, rotllo Canàries, però al revés, no? No, no m'està. Però bueno, ja estem a l'estiuet, eh? Sí, se perdona tot. Recordeu que hi ha un programa, es fa un horari de refusió, horari de redifusió, que és els dijous a les 10 fins a les 12 del migdia, i a més podeu escoltar via podcast per internet en el blog majares.contrabanda.org. No, hi ha majares.contrabanda.org i trobareu tots els programes que hem anat fent. Des dels concerts en directe, del Perroquer, dels Nous Espectres, els especials Massada, tot ahí. Col·leccionable. A més, amb petits textos descriptius, no? I tant. Som situacionistes, nosaltres. Oh, no? I què, hauries d'explicar-nos una coseta, no? D'un lloc on vas anar per aquest cap de setmana en el Triangle de les Bermudes, no? Ah, exacte, en un barri que està en flames últimament. Precisament parlant... Sí, lluny del Poblenou. Lluny del Poblenou, en el barri benestant del Ferró, que molta gent no sabria situar, i és aquest barri que està... El Ferró és el barri que està situat al sud de General Mitre, a l'altura del Putxet, entre, podríem dir, Sant Gervasi i el Putxet, i on es troba situada, entre altres coses importants, la parròquia, que és el lloc, l'indret on l'amic perroquer pues, talla els cabells. També trobaríem una cooperativa de consum, bueno, una cooperativa de consum, de Germinal, oberta fa poc. Hi ha una sèrie de, pues, segurament, d'espais nous que s'han obert i que estan donant una mica vidi al barri. Fa unes setmanes ens trucaven companys que han entrat a ocupar l'Ateneu maig del 37, això en el Mitre, a la frontera del barri. I també aquesta setmana pues, s'ha ocupat una altra casa allà, precisament un immoble on ja estava vivint gent a dalt, però els locals estaven encara abandonats. I han obert aquest nou local social que es diu La Retaguardia i feien una mica la inauguració durant el dia de Sant Jordi, perquè precisament vol ser un local on donar espai a activitats més culturals, de cinefòrum, estan cabarets poètics i coses que estan fent ara a la Casa Alfin, però que busquen potser un lloc més proper a la gent. Llavors vaig anar el dia aquest de Sant Jordi, la diada, i vam poder ja estar compartint el plumcake i pastelitos que s'havien fet pels veïns, que s'acostaven, i també aquest cabaret poètic que feia la gent del grup León Felipe, que és un habitual de moltes balades poètiques que aquí us hem explicat. I bueno, va ser una tarda molt, molt agradable i un lloc que us recomanem i que esperem que vagi donant vida a aquest barri fins fa poc bastant mort. I no diré avorrit, però bueno, sí, amb poca potser dinàmica de fer coses i històries més populars. Pues està a la plaça Mañé i Flaquer, que és una plaça antigament famosa perquè hi havia un local, jo no sé si el recordeu vosaltres com a barcelonautes, que es deia Humedad Relativa. L'Humedad Relativa. Ahí, sí, Humedad Relativa, jo el meu primer... Ah, ho veus, ho he intuït, eh? Hagués tocat, no? El meu primer concert en directe en banda va ser Humedad Relativa. Sí. Pues para deshonra d'aquella memòria, ara l'Humedad Relativa és un local modernillo. Hòstia, pues que no sé quin nom té. Home, tampoc és que fos la canya quan jo vaig tocar. Bueno, en lloc potser va ser molt decadent, no? Però bueno, tenia molta història, realment, dels llocs amb grups en directe que més havia durat, almenys per aquella zona. Quan jo vaig tocar era una mica decadent, ja. Ja ho era, no? Quants anys fa d'això? No ho sé. 4 o 5 anys. 4 o 5 anyets. Bueno, pues en aquesta mateixa plaça es trobarà el Retaguardia i us animem a que hi aneu. Entre setmana faran, no sé si els dimecres o dijous, cicles de cinema que començaran ja aquesta setmana i després aniran fent aquestes balades de cabaret poètic i alguns sopadors i aniran obrint allà també la barra perquè la gent pugui prendre unes copetes. Mañé i Flaquer. Bueno, i si voleu pues, proposar qualsevol cosa per fer activitats allà els dimarts a partir de les 8 del vespre ja fan l'assemblea. Bueno, i ara us ficarem una cançó també molt especial pel dia d'avui perquè realment una mica serà el leitmotiv d'avui. És un grup català que no va passar sense pena ni glòria, però també molt decadent, però que tenien un nom molt divertit que es deien La Madame, que és com se li diuen a les profes de francès, als col·legis francesos aquí. Però també són altres personatges, no? I connotacions, no? Mm-hmm. Una connotació més gamberra. Pues La Madame aquí en un duet amb el personatge de la visió Mikimoto, una cançó que es diu Monique l'alcohòlic. Som-hi. Sí, no era? Sí. Fantàstic. Encontré otro trozo. Porta sordera. Què? Quan vas tocada no em deixes conduir i m'obligues a seure el seient del darrere. Si et toques conduir no toquis l'alcohol. Si toques l'alcohol no et podré conduir. Si no et puc conduir tu fas un mal favor. Si et toques conduir Loco. Bueno, doncs pues hem sentit a la Madame i Mònica l'alcohòlic. Amb el Mikimoto, eh? Amb el Mikimoto, tu. És que després seria fundador de la ràdio, primera ràdio, de Ràdio Fórmula. Ràdio Flashback? Ràdio Flashback, sí. Flash FM. Mm -hmm. Precursors de nous espectres, eh? Ui, no, ara, ara... sentim molt identificat. No? Com a mínim amb la... S'han traït encara, no? Com a mínim amb la temàtica, eh? És una cosa molt delicada, eh? Però la temàtica alcohòlica... Home, alcohòlic, gin tònic, sí, tot que rima amic. Bueno, el que vam estar provant també cervesa artesana ahir, després de la festa de cervesa que no us ho podeu acostar l'altre dia. També he quedat a la salut, no? A la salut també hi havia coses. Voleu anar vosaltres? Sorprendre's també. Hi havia també cervesa artesana. Artesana, no? Ah, vau anar-hi vosaltres, també. Ah, ah, molt bé. Home, us recordem que són unes jornades que, de fet, encara continuen i podran tal, anar avui. Ui, aquest silenci. Llarga espera. Què va ser? Llarga espectre. Vam marxar a les 8, encara no havien tocat el surfing. Havien que havien de tocar a la una, no? A la una a migdia, eh? Bon ambient, però llarga espera. I vau poder disfrutar de l'ataque de la basura radioactiva? Sí. Sí, sí, sí, sí. I no l'havíeu vist mai? No. Sorprenent, eh, també? Sí. Molt curtet, molt breu i... Pa. Contundent, no? O del Bec Velcro? El Bec Velcro. No, la veritat és que a mi m'agrada força, és un personatge que també ens agrada aquí bastant, els Majares, el nen punxant, i bueno, segurament pot ser un futur fitxatge, però bueno, està... He estat divertit, així, una sí, part meva de Tecnopop. Sí, però va, va actuar i almenys vam poder... Va ser l'única actuació que vam veure. Va ser l'única. Bueno, són unes jornades que estan fent sobre urbanisme, lluites veïnals i bueno, contundència al carrer, de, que han portat gent d'altres barris d'Espanya, de Granada i de no sé quines altres localitats, i continuen, de fet, avui encara. I si voleu anar, doncs hi havia un passe de cine o alguna projecció, jo crec que ja era els bloques fantasmes, no era l'aire lliure. Sí, potser tocaven avui, sí, potser encara estan allà provant, eh? Estan esperant. Potser estan tocant ara. O sigui que aneu allà a Coll del Portell, els bloques fantasmes, barri de la salut, i una cafeta, i projeccions, i aquestes coses. I cervesa artesana, que més allà n'hi ha de molt bona, els bloques. Sí. Doncs jo també vull explicar un moment breument, perquè ja estem als últims minuts, i sabem que hi ha repetició d'alguna manera. No, de fet no n'hi ha, hi ha no. Musiqueta. No, sí. Ah, clar, no n'hi ha, perquè els nostres nouvinguts veïns encara... No van gravar? No mereixen ser repetits. No, però és que no repeteixen fora d'horari, és el mateix horari. No, però és que... En aquesta emissora, un s'ha de guanyar certs drets. Bueno, bueno. I va per... Jo em posaria en dubte, que estàs dient, eh? No, t'ho puc assegurar. Assegura-m'ho. Però bueno, hi vaig estar a passar el sol, que durant tot el dia van haver activitats per rebre la marxa Temps de Revoltes, que era la marxa pel decreixement, que ha estat durant 2 mesos i mig pues, fent voltes per tot Catalunya, amb la bicicleta i la furgoneta elèctrica, com megafonia incorporada. I bueno, va estar allà, va estar bastant divertit. Com sempre, vaig arribar tard a la paella. Vaig arribar a les 3 i ja s'havia acabat, estaven acabant ahir totes curant i vaig haver-me menjar un xaparma, com sempre. I bueno, va ser una llàstima, però va estar bastant divertit. Va haver una actuació teatral del club que es diu Transformes, que feien també una obra així pues, que parlava una miqueta del tema visualitzar, pues, el tema això del decreixement i el ritme humà doncs, que s'ha d'aturar i ha d'anar pues, decreixent en molts sentits, perquè és que si no la sostenibilitat aquesta que tant es parla és completament mentida. Perquè no ho és, o sigui, no és sostenible que tothom que estigui, totes les persones que hi hagin al món visquin amb, gastant tant d'energia com estem gastant nosaltres per viure, perquè no es veu que no es pot ser, no ho sé jo tampoc, però bueno, hi ha moltes coses que ho fan referència i acabaríem podrit molt més ràpid aquest món del pol podrit que ja està. I bueno, doncs estaven ahí xerrant i a partir d'ara començaran a venir les activitats a diferents barris i aniré assabentant, practicant aquests tallers de contrapoder i d'economia alternativa per tal d'establir certes xarxes, a veure si es pot anar difonent noves maneres de posar en pràctica pues, altres lluites. I va estar bastant divertit, van haver-hi un grupet que van estar bastant bé, sobretot els Dijous Paella, que em van agradar bastant, tenen un so bastant acurat, així de rumbeta. Dijous Paella no és on està un dels membres de Brahms, alguns dels membres de Brahms, sí. I altres grans noms del rock català i tot, diria. Sí. Pot ser. O sigui, el rotllo supergrup, allà, amb sí. Gent de diferents grups. Sí, sí. I després hi havia alguns companys d'aquesta emissora tocant, no? Algun pulpero... Sí, hi havia els Cansados de Pío i un Noma de la Gana, i va estar bastant bé, va estar la tarda fins la música havia estat fins a les 9, 10 potser o així, i hem estat allà pues, això, durant una miqueta de vida al carrer. I sobretot la rebuda d'aquests personatges, no?, que havien estat allà pol·lulant durant 3 mesos pràcticament. Sí. I han tornat molt moranets, no? Sí, sí, molt moranets, i ens explicaran a veure què passa també, a partir d'ara, com mantenen el to de pell. Exacte. I justament per això, doncs, ja que això, posem una cançó de Joss Paella que es diu Ja arriba l'estiu, no? Oh, que bé. Ja arriba l'estiu. Quasi, eh? Ara, la caloreta, sí. I amb això ja gairebé ens anirem d'esperit, sí. A veure què passa. Va. Bueno, i de creixement.net, si us voleu informar, no? Exacte, molt bé. O temsderevoltes.cat. Fantàstic. Porta tant d'hivern, fes a fosc aviat i arreulits de casa, sempre morts de fred. Tot i portar guants i passar muntanyes, va dir un estornell. Abans de marxar a terra desglaçada, s'ha acabat el mal temps. I la primavera venia de cara i sembla feta a mida per excitar les sensacions. Va donar un toc de màgia a les coses d'aquest món. Art de fer renéixer univers al seu voltant. Revifant idees i tot el temps per endavant. I tot i que és bonic i ens ve de nou. Amb la primavera. Van a poc, no caldrà que ens fixi, tot anirà al seu temps. Després de l'equinoxi ja vindrà el solstici, sembla feta a mida per excitar les sensacions. Per donar un toc de màgia a les coses d'aquest món. A les coses d'aquest món. L'art de fer renéixer univers al seu voltant. Revifant idees i tot el temps per endavant. I tot i que és bonic i ens ve de nou. Contrabanda FM 92.4. El canvi de lloc instantani, eh? Jo, la gent no ha vist perquè estem a la ràdio i no ens veuen, però... És una puta, eh, molt... que no ens vegi la gent a vegades. Ficarem una webcam, ja ho farà d'aquí poc. Ara veuríem que teníem, que tenim tòniques i... I ginebres i... A la taula. I vodkes. Aquesta botella m'agrada, és típic... És Opus Russo, no? Opus. és un homenatge als obús. Quasi, sí. I sobretot la bandera de Perroquer, que ara la veig de cara i és impressionant, eh? És un dimoni, eh? És un dimoni pelut. Després direm que el Perroquer tornarà a tocar en breu, eh? En el Roxy, que és un gran indret del Poble Nou. Ja ho recordarem. Bueno, doncs aprofitem que tenim avui una invitada que fa temps que volíem tenir, que és la Sara, i que ens expliqui alguna coseta, no? Porque sabemos que tú estás ahí maquinando con una asociación que se llama la Clau del Paradis, ciertos eventos, ¿no? Exactamente. Es que no te veo, no pasa nada, tú habla. Bueno, estoy. Sí, pasado mañana, o sea, el martes, vamos a hacer la penúltima sesión de la Clau del Paradis en el Antique Teatro a las 8. Y bueno, a pequeña introducción, cada mes pues, hacemos una proyección de 3, 4, 5 obras de autores de Barcelona y con debate y un pequeño espectáculo de cabaret. Cada mes cambia el género cinematográfico, hemos hecho de todo, de la ficción al documental, al gore, al porno, y esta vez es la vez de la animación para niños. Hay que tener en cuenta que no va a ser necesariamente infantil, porque los niños muchas veces son más profundos y metafísicos que los, más intuitivos por lo menos, que los adultos. Y con unos invitados vamos a debatir de la calidad de las obras y de las temáticas que surjan, porque bueno, nuestra idea es que siempre la visión de obras cinematográficas pasa por una visión privada, y a veces está bien compartirla y compartir ideas que pueden ser de la más banal a la más intelectual, pero nada, desarrollar un discurso una vez al mes es bastante sano, creemos, y es divertido además con el espectáculo de cabaret, que esta vez va a ser de taconeo flamenco. Ah, muy bien. Mm-hmm. Pues está muy bien, en verdad, las tres. Yo que fui y comenté aquí hace, yo creo, dos sesiones ya, el que hicisteis del porno. No podías dar una otra. Viniste la del porno. Sí, vine, pero fue casualidad. Al porno hicimos el todo completo. Sí, fue completo. Fue completo, cierto. Pero yo no hice el completo, yo me fui antes, pero el unir, ¿no? Los tres aspectos, la parte más de charla, de poder compartir ahí con la gente que está asistiendo, la parte más de proyecciones y la que yo me perdí, que supongo que también hubo esa noche, que era más el espectáculo, exacto, ¿no? O sea, el rollo más artístico, pues también nos acostumbra a dar, ¿no? De juntar pues todo, un poco el espacio de debate, uno más de quizá ver unas proyecciones y después un espectáculo. Ya, además que creo que es importante educar la gente al debate, o sea, muchas veces pasa que la primera vez vienes y estás súper tímido, no te da la gana de decir nada, luego vuelves a casa y empiezas a pensar, pero hostia, puedo decir esto y eso, y la vez después te da la gana de hablar a voz alta, y esto ya es una educación, a hablar y a compartir, a desarrollar ideas cinematográficas. ¿Porque participa mucho la gente? ¿Estás contentos con la implicación del público? Sí, sí. ¿Los convidados? Siempre hay un pequeño momento así de vergüenza colectiva al principio, por eso tenemos dos invitados que normalmente son los más atrevidos, y luego sí, ¿y se anima? Y nosotras, obvio. Pero luego sí, veo que la gente se anima bastante. Y además que se anima gente de todo tipo. O sea, te repito, del más crítico cinematográfico intelectual a la mujer normal que te habla con el corazón, en plan, me gustó, no me gustó. Y él... No, estamos contentas. No, y la gente lo puede escuchar, ¿no? Porque está colgado o se pasa por alguna emisora libre de Barcelona, ¿no? ¿Cuál? Me han dicho que pasa por una emisora muy guay, donde trabajan dos tíos muy, muy guays. Pues, ¿eh? La COPE. La COPE. La COPEL. No, pero sí que realmente vamos a desplazar. Sí. Contrabandas. La Clau del Paradis se mete en, como podcast, bueno, es como si fuera un programa, pues cada mes, cuando tenen fet... El dissabte següent, no és? Uh-huh. Pues s'emet aquí contrabanda a la tarda a les 8 o així, el dissabte a 7 o a les 8, perquè han canviat. No sé si s'han retrasat un poc l'horari, cosa, això s'hablava avui en els foros internos de l'emissora, i em sembla que és una miqueta més tard, ara ho confirmarà potser l'Ernest. Sí, ara mismo os lo diré. I això, no sé si els tenies colgades en alguna pàgina perquè els puedes bajar. Tenemos una MySpace que és Clau del Paradis. No? Venga, pues sí, no. Y la dirección email, si alguien quiere proponer su espectáculo teatral o su obra, es claudelparadis@gmail.com. ¿Y cómo es que solo ya quedan dos sesiones? ¿Quién se va? El antiteatro no, desaparece. El verano. Ah, el verano. Y no, desde hace octubre que lo hacemos y ya hemos desarrollado un poco todos los géneros cinematográficos. El próximo año probablemente volveremos con otro tema. O sea, este año fue ocupar el espacio y el próximo año no lo sabemos aún. Y vamos a hacer, bueno, falta de animación para niños y el próximo mes haremos como special selection. Sí, o sea, las mejores obras que elegidas por el público la proyectamos. Muy bien. Y fiesta final después, muy con Super Colocón. Super Colocón, uy, fantástico. Mía, ya lo... Yo no iré porque ya me he quitado de estas cosas de la mala vida. Ya nunca más. Bueno, ¿puedes recordar la dirección y el lugar donde se va a celebrar la siguiente sesión de Cloud del Paradis? Sí, este martes. El martes 29 de abril a las 8 de la noche en calle Verdaguer y Calís 12, o sea, en el Antic Teatre. Muy bien, pues mira, vamos a poner el que está sonando de fondo, una canción de dance italiano de los 80. Espero que te guste. Happy Children. I recordeu, si voleu saber quin horari és per a la reposició de les sessions de Clau del Paradís, visiteu la web www.contrabanda.org. Contrabanda.org i aneu a la secció Programació. Encontré otro trozo del libro que me pareció interesante porque estaba flipando, parece súper abierto, como visión de la sexualidad, y es un libro del 55, o sea, pienso a los libros que salen así en Italia en el 55. Es lo que leía Simone de Beauvoir, ¿no? Todo esto. Ya, sí, exactamente. Bueno, Tu vida conyugal, de vida sexual sana, pero ahora encontré algo muy fuerte, el capítulo de onanismo conyugal, o sea, la masturbación dentro del matrimonio. Aquí dice, el onanismo conyugal consiste en una acción consciente del hombre contra las leyes naturales establecidas por Dios. Es una frustración del fin de la sexualidad en general y, en especial, del fin primero del matrimonio, que consiste en el tratar de conseguir la descendencia. En su esencia es un acto contra la naturaleza por la intervención consciente del hombre en el curso natural de las funciones biológicas. Se pretende con ello separar el placer de la carga. ¡Buah! Bueno, estabais un poco como Italia, ahora un poco mejor, tengo que decir. Es que a mí ya me extrañaba, De Holstein, Father y String. ¿Quiénes son los autores? Holstein, Father y String. Vale, pensaba que era un grupo heavy que estabas hablando. Amigos. Los tres ten. Los tres ten. Bueno, vida sexual a verales. El capítulo de tratamiento y profilaxia de la sífilis. Es una señal, vols dir? Oh, espera, elección del futuro cónyuge, había una. És graciós, no?, que de fons soni la cançó aquesta de Happy Children. No? És com quan la vida conyugal funciona, pues, sí. Bueno, o no. Sí, sempre matrimonial, també. Muy bien. Aquesta part del programa s'està semblant molt a Mephistòtales en bikini, no?, una mica, en sus mejores tiempos. Una mica sí. Però nosaltres no hem jugat a rol encara aquí a la ràdio. Ah, encara no. Bueno, hauríem de fer un dia, eh? Temps al temps, no? Aviat arribaran partides de rol. Arribaran. Aquesta setmana. Això ho explicarem la setmana que ve, no? Exacte. Perquè els Majares no farem festa, no farem festa, no? Vindrem aquí a complir el diumenge que ve, no farem, farem pont. Vindrem, ja que no anem a Festa de les Cruces. De mayo. De mayo, pues estarem aquí, trucant a l'Ebrija, no? Fent connexions transmundanes. Bueno, ja parlant de festes, i com que ja sabeu que arriba el temps de les festes majors, aquest acte tan català i tan nostrat que arriba amb el bon temps, doncs una gent, jo us ho vam contar potser la setmana passada, una població tan emblemàtica com Cerdanyola del Vallès ja està en festes majors, i precisament allà s'està iniciant una, un projecte molt interessant, que a nosaltres ens agrada que vagi sorgint per les diferents localitats, que és una ràdio, de moment emitint per internet, però no sabem si potser temps al temps també acabarà fent-ho per l'FM. I ells, conjuntament amb altres associacions i col·lectius de Cerdanyola, organitzen les festes majors alternatives d'aquest any amb el lema Aturem la destrucció del territori, que va començar dimarts a Cerdanyola al Vallès. I els prossegueixen aquest dimarts amb una xerrada, punts i reflexions sobre l'habitatge a Cerdanyola. Faran a Can Hurtador a partir de les 7. I el proper divendres, dia 2 de maig, fan un sopar popular amb escamot aioli, l'escamot aioli, fantàstic. A les 10 hi haurà la lectura de Manifesta les Festes, amb aquest leitmotiv d'Aturem la destrucció del territori. I a les 10 i quart, actuació musicada a la Colla de la Bèstia de Foc de Cerdanyola. I Bruixes del Ripollet. Molt bé, sí, un rotllo, tradicions catalanes. Això serà el descampat del barri Fontetes, al carrer dels Reis. I a partir de les 10 i mitja, allà hi haurà el concert amb Siete Grillos, Chicha Rica i De Capaces. Tremendo, eh?, amb els Chicha Rica i de Zaragoza, punt contundente. I, i el dissabte 3 de maig hi haurà també una jornada festiva a partir de les 11 amb pintada mural, càrrec de Via Verda. I a la plaça del Mercat de les Fontetes, vermut a partir de les 12, concurs de futbolín, dinar popular, activitats infantils, a les 6 xocolatada, després actuació de castellers i castelleres, tot així molt nostrat, eh? Rotllo sardanes, com el que hem vist ara, no? Travessant la plaça en Jaume, corrent cap aquí. I a les 9 hi haurà un carro d'entrepàs per sopar a càrrec de l'escamot a Ioli. El carro no ho entenc. No sé si serà rotllo com fèiem nosaltres el divendres, amb un carro. Exacte. Un dimoni de partit. I a partir de les 10 i mitja, concert amb escaribada, dona Arnaca i los confusos del tablado i en la recàmera i una mica de DJs. Molt bé, i més cosetes, no? Sí, sí. Bueno, nosaltres podem recordar les activitats que fan aquest mes a Teixidora que en relació al consum alimentari. I bueno, he de dir que el dijous 8 de maig tenen a les 6 la presentació del llibre V de Veganismo, amb es farà un taller de cuina vegana i llavors es farà també un sopador. I el dissabte 17 de maig, també a la tarda a les 6, fan, o sigui, parlant d'estrangènics, i es farà pues, això, una xerrada de taller pràctic sobre els transgènics i les seves conseqüències. Es passarà el documental Transgènia del Cuc i el Panís, explicarà la situació dels transgènics a Catalunya, sabem que s'està experimentant moltíssim últimament, i es presentarà les campanyes com el Som lo que sembrem, que està recollint firmes pues, per que arribi al Parlament tot el tema aquest i es parli obertament i que surtin els interessos que hi ha darrere de fomentar el consum d'estrangènics i els riscos, les amenaces que tenen pels territoris, sobretot a l'hora de mantenir la biodiversitat, no? I doncs es farà la presentació d'aquesta campanya del Som el que sembrem, que a veure si també es podríem portar per aquí. Sí, no? Tenim força gent pendent. I bueno, ja no sé si també els convidats volen dir una miqueta d'agendeta, per exemple, alguna cosa que se cuece por ahí. El tractor. Por ejemplo, porta 3 mesos amb el tractor en la vista. Bueno, mira, ara acabarem ficant una cançó de Nous Espectres, però sí que també aprofitem la Sarita para que nos cuente a ver qué se cuece aquí cerquita todos los miércoles, ¿no? Ya, todos los miércoles a las 10:30 aquí cerquita en Calle Escudillas 12 hacemos cortometrajes, una horita de cortometrajes de autores de aquí y con la entrada libre. Y todos los miércoles. Y aparte, bueno, hoy tenéis toda la semana ocupada, evidentemente, por lo menos 2 días seguidos. El martes, La Cruz del Paradis. Y el miércoles, Cortáramos. El bar Los Álamos, como he dicho, a Calle Escudellers 12. Uy. Fantàstic. I... És que estava jo con la prescucha d'una cosa. Sí, bueno, sí, ya hemos visto. Quiero decir otra cosa, o sea, que no es solo la invitación a venir a ver los cortos, pero también a presentar cortos, porque siempre los buscamos. Y hay que escribir, o pasarse directamente por el bar, o escribir a cortadamos@gmail.com. ¿Vosotros quedáis los cortos de la gente o qué? ¿Cómo? ¿Quedáis una copia? Normalmente. Sí, bueno, estás sí. Estás haciendo sí. Un buen fichero de cortos. Sí, pero bueno, si los normalmente sí, no abusamos de estas copias, o sea que siempre las proyectamos con pidiendo permiso. Eso, por supuesto. Y nada, sí, pues tenemos un archivo también porque muchas veces volvemos a repetirlos, hacemos selecciones y a muchos cortos que han pasado en Cortáramos también han sido seleccionados para pasar a la Cruz del Paradis. O sea, es una puerta por futuras proyecciones. Y también es un momento divertido para ver cortos de cualquier tipo, porque también pasamos documentales breves, videoclips, y para tomar una copa en frente de un buen corto. Muy bien. Pues si os parece, vamos a poner una canción de, ya que estem aquí amb part dels nous aspectes, de, a veure si m'equivoco, que és una cançó mínimament nova, no? Aquesta que posarem, sí, segurament. Que... A veure si és la que... Si és la que has posat, sí. Vale. Estrelles... I llunes. I llunes. Que creuen el desert. Oh, romàntica, eh? Som-hi. Psicodèlia espectral. Bueno, contrabandistes, doncs aquests eren els nous espectres en la seva versió més psicodèlica, pràcticament. Bueno, a l'inici d'ahir, deja un poc descol·locat, els... Sí, no? Els fans. Ha estat aquí una mica... És un homenatge al Linda, eh? Al Linda? Ah, sí. Clar, no. A Linda, a la dona del McCartney. Però com fa les comptes, les birres són estrelles, els cubates són llunes... Ah... Ostres, que romàntic, no? Sí. Ostres. Aquests indrets. Molt lluny de mensatge. Posa palets al costat. Un palet, dos palets, tres palets. Un missatge ocult. Sí, no? Sí, no? El Polac. Té les birres, ho entenc que siguin estrelles, però les llunes... Bueno... Són coses del Jordi Dantes. Però clar, els paperets van ser molt interessants després, a final de la nit. Només els sortin ell, i a vegades ni tan sols. Bueno, senyors, doncs ara sí que potser hauríem d'anar tirant, no? Sí, sí. Tornarem aquí la setmana que ve, ja ho sabeu, a l'Assemblea Majares. Recordeu que ens podeu contactar a un mail, que és assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com, i que esperem estar aquí al complet els Majares la setmana que ve, sí? La Tetilia i el Rancur volen ser a poc a poc. Moltes gràcies a tots els invitats d'avui, que ens heu estat esperant, tot ho hem de dir. Heu estat ahí... Amb paciència, com... Sí, heu estat puntuals, nosaltres, eh? Sí, certament. Jo també. Tots. Nosaltres no. Però ja sabem, som així. I tornem. 91.4, www.contrabanda.org. Vinga. Ciao. ¿Assemblea? De Majares. ¿Se va? ¿Por dónde? Ha venido. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web contrabanda.org.